دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه، این روزا دوست نداره عشقو دختر روزگار جنگه. دلبرو میگه که قناری دوست داشت صدای تفنگه، میگه که شاخه یه شکوفه خط باروته با پشنگه. دلبرو سبز یه قشنگم، ای گل روزگار جنگم، به خدا کار جنگ تمومه مثل آفتاب لب بومه، به خدا کار جنگ تمومه مثل آفتاب لب بومه. دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه، دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه. جنگی ها دیگه خیلی خستن، دلبرو زدن و تفنگ و شکستن، دلبرو رفتن و خونشون نشستن، دلبرو درای خونشون رو بستن، دلبرو دلبرو داره تا بگردم، عشق من پر التماسه، هنوزم پیرهن عروسی واسه تو بهتری لباس. دلبرو سبز یه قشنگم، ای گل روزگار جنگم، به خدا کار جنگ تمومه مثل آفتاب لب بومه، به خدا کار جنگ تمومه مثل آفتاب لب بومه. دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه، دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه. دلبرو برگ گل سنگه، جنگی ها دیگه خیلی خستن، دلبرو زدن و تفنگ و شکستن، دلبرو رفتن و خونشون نشستن، دلبرو درای خونشون رو بستن، دلبرو خسته از درد انتظارم، اون روزی که تو بشی یارم، قلبم و با تموم عشقم واسه تو پیش کشی میارم. دلبرو سبز یه قشنگم، ای گل روزگار جنگم، به خدا کار جنگ تمومه مثل آفتاب لب بومه، به خدا کار جنگ تمومه مثل آفتاب لب بومه. دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه، دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه، دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه، دلبرو سبز یه قشنگه، دلبرو برگ گل سنگه، دلبرو سبز یه قشنگه.